نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الذين كفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن نؤمن بهذا القرآن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے ساتھ اس قرآن کے ولا باللذی اور نہ اس چیز پر بین یدیہ جو پہلے ہے اس کے ولو اور کاش ترا تم دیکھتے اذ الظالمون جب ظالم لوگ موقوفون کھڑے ہوں گے عند ربهم اپنے رب کے پاس یرجعو پھیریں گے بعدهم ان میں سے بعض الی بعض بعض کی طرف القول بات کو یقول الذین کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے للذین ان لوگوں کو استکبروا جنہوں نے تکبر کیا لولا انتم اگر نہ ہوتے تم لکنا مؤمنین البتہ ہوتے ہم مومن قال الذین استکبروا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو کمزور بنا کر رکھے گئے انحن صددناکم کیا ہم نے روکا تھا تم کو عن الہدا ہدایت سے بعد اذ جاءکم بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے پاس بل کنتم بلکہ تھے تم مجرمین مجرم وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جو کمزور بنا کر رکھے گئے للذین ان لوگوں کے لیے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا بل مکر اللیل والنہار بلکہ چال تھی رات اور دن کی شب و روز کی استأمروننا جب تم حکم دیتے تھے ہم کو ان نکفرا کہ ہم کفر کریں باللہ ساتھ اللہ کے ونجعل اور ہم بنائیں لہو اس کے لیے اندادن گواہ واسروا اور وہ چھپائیں گے الندامتا ندامت لما جب رأوا العذاب وہ دیکھ لیں گے عذاب وجعلنا اور ہم ڈال دیں گے الاغلال توق فی اعناق الذین ان لوگوں کی گردنوں میں کفروا جنہوں نے کفر کیا حل یجزون نہیں وہ جزا دیے جا رہے الا مگر ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃن کسی بستی میں من نذیرن کسی ڈرانے والے کو الا مگر قالا کہا مترفوہا اس کے خوشحال لوگوں نے انا بے شک ہم بِمَا أُرْسِلْتُمْ، ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم، بِهِ ساتھ اس کے، کافرون انکاری ہیں، وقالو اور انہوں نے کہا، نحنو ہم، اکثرو زیادہ ہیں، اموالا و اولادا مال اور اولاد میں، وما نحنو اور نہیں ہم، بمعذبین عذاب دیے جانے والے، قل کہہ دیجئے، ان ربی بے شک میرا رب، یبسطو پھیلاتا ہے، الرزق کا رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور اندازے سے دیتا ہے، ولیکن لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا يعلمون جانتے نہیں ہیں، وما اور نہیں، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی وہ چیز، تقربکم جو قریب کرتی ہو تم کو، عندنا ہم سے، ہمارے پاس، زلفا درجے میں، مرتبے میں، الا مگر، من آمن جو ایمان لایا، وعمل صالحا اور اس نے اچھے عمل کیے، فاولائک تو یہی لوگ، لہم ان کے لیے، جزاء الضعف دگنی جزا ہے، بما عملوا بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، وہم اور وہ، فی الغرفات بالا خانوں میں، آمنون امن سے رہنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یسعون جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین عاجز کرنے والے ہو کر، یعنی ان آیات کو نیچا دکھانے والے بن کر، اولئک یہی لوگ، فی العذابی عذاب میں، محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں، قل کہہ دیجئے، ان ربی بے شک میرا رب، یبسط الرزق پھیلا دیتا ہے، کھلا دیتا ہے رزق، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ اور تنگ کرتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، لہو اس کے لیے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے، وما انفقتم اور جو خرچ کرو گے تم، من شیئ کوئی چیز، فہو یخلفہ تو وہ بدلہ دیتا ہے اس کا، پیچھے لاتا ہے اس کو، وہو خیر الرازقین اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے، ویوم یحشرہم جمیعا اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو، سب کے سب کو، ثم یقول پھر کہے گا، للملائکتی فرشتوں سے، اہاؤلائی کیا یہ ہیں وہ، ایاکم صرف تمہاری، کانو یعبدون تھے وہ عبادت کرتے، قالو وہ کہیں گے، سبحانکا پاک ہے تو، انت ولینا تو ہمارا مولا ہے، من دونہم ان کے سوا، بل بلکہ، کانو تھے وہ، یعبدون الجن عبادت کرتے جنوں کی، اکثرہم اکثر ان میں سے، بہم مؤمنون سا ساتھ انہی کے ایمان لانے والے تھے. فلیوم تو آج کے دن, لا یملک نہ مالک ہوگا, بعضکم تم میں سے بعض, لباز بعض کے لیے, نفعن نفے کا, ولا درن اور نہ نقصان کا, ونقولو اور ہم کہیں گے, للذین ان لوگوں کو, ظلمو جنہوں نے ظلم کیا, ذوقو چکھو, عذاب النار آگ کا عذاب, التی وہ جو, کنتم تھے تم, بہا اس کو, تکذبون تم جھٹلایا کرتے, وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہیں, عَلَيْهِمْ ان پر, آیاتنا ہماری آیات, بَيِّنَاتٍ روشن, قَالُوا وہ کہتے ہیں, مَا هَذَا نہیں یہ, إِلَّا مگر, رَجُلٌ ایک شخص, يُرِيدُ وہ چاہتا ہے, یصدکم کہ روک دے تم کو, اما اس سے جو, کان یعبدو تھے عبادت کرتے, آباؤکم تمہارے آباؤ اجداد, وقالو اور وہ کہتے ہیں, ما ہذا نہیں یہ, الا مگر, افکن ایک جھوٹ, مفترا گھڑا ہوا, وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, للحق کے حق کو, لما جاءہم جب وہ آ گیا ان کے پاس, ان ہذا نہیں یہ, الا مگر, سحر مبین جادو کھلا, وما آتیناہم اور نہیں دی ہم نے ان کو, من کتبن کوئی کتابیں, یدرسونہا وہ پڑھتے ہوں ان کو, وما ارسلنا الیہم اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف, قبلک آپ سے پہلے, من نذیر کوئی ڈرانے والا, وکذب الذین اور جھٹلایا ان لوگوں نے, من قبلهم جو ان سے پہلے تھے, وما بلغوا اور نہیں وہ پہنچے, معشار دسویں حصے کو, ما آتیناہم جو دیا تھا ہم نے ان کو, فکذبوا رسلی تو انہوں نے جھٹلا دیا میرے رسولوں کو, فکیف کان نکیر تو کس طرح ہوا میرا عذاب, قل کہہ دیجئے, انما بے شک, اعظکم میں نصیحت کرتا ہوں تم کو, بواحدتن ایک بات کی, ان تقومو کہ تم کھڑے ہو جاؤ, للہ اللہ کے لیے, مثنا دو دو, وفرادا اور اکیلے اکیلے, ثم تتفکر پھر ذرا غور و فکر کرو, ما بصاحبکم نہیں تمہارے ساتھی کو, من جنہ کوئی جنون, ان ہوا نہیں وہ, الا مگر, نذیر لکم خبردار کرنے والا تم کو, بین یدی عذاب شدید سخت عذاب سے پہلے, کن کہہ دیجئے, ما جو بھی, سألتکم میں نے مانگا ہے تم سے, من اجرن کوئی اجر, فہو لکم تو وہ تمہارے ہی لیے ہے, یعنی اگر میں نے کوئی مانگا ہے تم سے تو وہ تمہیں کو مبارک ہو, مجھ کو نہیں چاہیے, ان اجریا نہیں میرا اجر, الا علی اللہ مگر اللہ پر, وہ ہوا اور وہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہے. قل کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف بالحق، ڈالتا ہے حق کو، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے غیبوں کا. قل جاء الحق، کہہ دیجئے آ گیا حق، وما یبدئ، اور نہیں پیدا کرتا، پہلی بار بریکٹ میں لکھ لیجئے، الباطل باطل، وما یعید، اور نہ اعادہ کرتا ہے. قل کہہ دیجئے، ان دللت، اگر میں بھٹک گیا، گمراہ ہوا، فانما، تو بے شک، ادل علی نفسی، میں بھٹکتا ہوں اپنی ذات پر، یعنی بھٹکنے کا نقصان مجھ پر ہے، مراد یہ. وان اهتدیت، اور اگر میں ہدایت پا گیا، فبما یوحی الی ربی، پس بوجہ اس کے جو وحی کی میری طرف میرے رب نے، انہو، بے شک وہ، سمیعاً، قریب، سننے والا ہے، قریب ہے. ولو ترا، اور کاش تم دیکھتے، استفزعوا، جب وہ گھبرا جائیں گے، فلا فوت، تو نہ بھاگ سکیں گے، واخذوا، اور پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے. وقالوا، اور وہ کہیں گے، آمنا به، ہم ایمان لائے اس پر، وانا لهم التناوش، اور کہاں سے ہے ان کے لیے پکڑنا، من مکان بعید، دور کی جگہ سے. وقد کفروا به، اور تحقیق انہوں نے کفر کیا اس کا، من قبل، اس سے پہلے. ویقذفون بالغیب، اور وہ پھینکتے ہیں بن دیکھے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے. وحیل بینہم، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور اس کے درمیان جو وہ خواہش کرتے ہیں، کما فعل باشیائہم، جیسے کیا گیا ان کے ہم جنسوں کو، ان کے پیشروں کو، ان جیسوں کو، من قبل، اس سے پہلے. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ تھے شک میں، بے چین کرنے والے.